بس اوزه یه نوی خفلتا بسم الله الرحمن الرحيم وكل رجل وزيعته طالبان مخكي دا خبر الروانوا چه خبر با حذف کی پا حذف وجوبی سرا پا اغزه کی چه پا زید خبر بانی دا غیر خبر التزام شوی او دقا چه و سلور بابونو سلور زینو چه التخذ دا خبر که دو پا حذف وجوبی سرا دو زینه هغه تاسو واوریدل او هغه ذکر شولو وست دینا مصنف رحمه الله دریم زی ذکر کئی دا اغا موازعونا چه آلتا حضب دا خبر وجوبه نوش نماتین فرمای و کل رجولین و زیعتوهو دریم دا هر حق زیده که مفتده دا حقی مشتمله بی پا خبر بنده دریم حق زیده که مفتده بی او دا حقی خبر مشتمل بی پا معنا دا مقارنت بنده او په هغه باندې یو شی عتب شوی وی په وو سره او هغه وو په معنا د مع باندې وی او بیا خبر حذف شوی وی او د هغه په ځای باندې معطوف قائم شوی وی سبق به یم مراد دا کل رجلین وزیعتو هنه هر هغه زیده که دا مفتدا خبر دا مفتدا مشتملوی هغه مفتدا دا چه دا هغی خبر مشتملوی پا معنا دا مقارنت بنده او پا هغی بنده یو شیع عتب شوی وی پا وو سرا او اغا وو پا معنا دا معا بنده وی او به خبر حذف شوی وی او معطوب د اغه په زبنده قائم مقام شوی وی او در دلی وی نو دل د خبر حذفی په حذف وجوبی سره د وجد وجود د قرینه او د صدمه صدمه خبر باندې پوی کنه قرینه چی دا آغا واو ده شه ده؟ واو ده چه پا معنا دا معا بانده ده زکر دا دلالت که پا مقارنت بانده او صد مصد آغا اقامت دا معطوب ده پا زیده خبر بانده ندل تا تقدیر دا عبارت دسه ده کل رجولین مقرونون مع زیعته کل رجل مقرون مع زیعته هر سړی دا مقرون او پیوسته ده د خپل کسب سره د خپل حرفت سره د خپل کسب سره برمن پوښ قرینه مو په جندلا دلته قرینه څه شه ده قرینه دل دسته شده صفه اغا وو ده چه پا معنه ده معا بنده ده او صد مصد ده خبر تشده اغا اقامت ده معطوب ده پا زیده چه بنده پا زیده خبر بنده خوش بوده معنی کنه نو اغا مقرونون خبر حذف شده ده پا ده مقام که سوال ده واردی گی که دا وزیعتوهو دا بیا عطف په مبتدا باندې چې کلو رجولین دي، او یا بدا عطف په هغه ضمیر د خبر باندې، په خبر کې چې کم ضمیر دی یا بای باندې عطف. نو که چېرته دا عطف په مبتدا باندې نو دا نسه کېږي، ځکه چې د ضیعته دا مقدم شو به رتبتن ورمانه پوهېږي که نه. که چېرته ضیعته دا مقدم وی په مبتدا باندې نو بی ضیعته د دې تقدم الراغ رتبتن، نو دې د متعلقاتو د مبتدا نه وګرځېده، نو بې خو اقامت د مبتدا په ځای د خبر باندې نه صحیح کېږي او نشي راتللی. او که چېرته دا عطف په هغه ضمیر د خبر باندې، نو دا ځکه نه صحیح کېږي چې په ضمیر مرفوع متصل باندې عطف اله صحیح کېږي کله چې د هغې تاکید راغلی وي په ضمیر منفصله سره، او دلته تاکید نشته دی. سوال مانې پوه شو؟ ووایه ته اسفه سوال څنګه دی؟ ته ویلی شي اسفه لږ لږ ته نصرالله نشي ویلی اسا قویل شي نه درځي که نه. سوال دا دی چې وضیعته دا به یا عطف وی په مبتدا باندې، مبتدا کل رجولین دا مبتدا ده، مضاف مضاف الیه مبتدا ده، او یا به عطف وی په هغه ضمیر باندې چې کوم په خبر کې دی. نو که عطف په مبتدا باندې وی نو دلته ضیعته مقدم شو رتبتن، لکه کل رجولین باندې عطف شو دا مقدم شو رتبتن، پس دی د متعلقاتو د مبتدا نه وګرځېده، نو مبتدا په ځای د خبر باندې نشي ودرېدی. خلی به نشي کېدلی چې خبر دې حذف شي او مبتدا د هغې په ځای باندې ودرېږي. او که چرته دا عطف په ضمیر د خبر باندې، چې معنی ضمیر د خبر باندې، نو دا ځکه نه صحیح کېږي چې ضمیر مرفوعه متصله باندې عطف په هغه وخت کې کېږي کله چې په ضمیر منفصله باندې د هغې تاکید راغلی وي، او دلته تاکید نشته دی. بس پوه نه شو. جواب دا دی چې وضیعته دا عطف دی په مبتدا باندې، او که ته وی چې دلته د ضیعته تقدم رتبتن راغی، نو موږ وایو ټیک ده، اگر که د ضیعته تقدم رتبتن راغلی دی لیکن دی ذکرن مؤخر دی، ذکرن مؤخر دی، خبرانه پوه شي. نو صحیح کېږي اقامت د معطوف په ځای د خبر باندې، او یا دا عطف دی په ضمیر د خبر باندې، په خبر کې چې کوم ضمیر دی په هغې باندې عطف دی. او که ته وی چې په ضمیر مرفوع متصل باندې عطف اله صحیح کېږي چې کله د هغې تاکید په ضمیر منفصل باندې راغلی وي، او دلته تاکید نشته دی، نو جواب دا دی چې دلته تاکید شته دی، چې ضمیر منفصله شته دی. او اصل عبارت داسې دی: کل رجل مقرون هو وضیعته، كل رجل مقرون هو وضيعته. خبر ما نفوش كنا مش كلام مؤكد حذف شو تاكيد حذف لو نفوش بے سوال دا واردیگی چه پا زویعتوهو کی دا زمیر با خالی نوی یا با دا زمیر وی راجی که مذاب تا چه کلو ده حلی کنه ده یا با زمیر راجی که رجولین تا چه مذابونو لیهی ده نو که زمیر مذاب تا راجی که نو سوکا که زمیر مذاب تا راجی که کلو تا نو پسات پا معنا کی رازی سوشی ده؟ پسات پا معنا کی رازی اغداده چه بیبه معنا داسی شی چه هر سڑه ده هر سڑی کار سر پیوسته ده سوکا بیگه نا بسکی؟ هر سڑه ده هر سڑی کار سر پیوسته ده معنا پا پسات کرای کرانا گا او که چر تا زمیر راجی که مضافون لیهی تا که رجولین دی ندام نسی کی زکا مقصود بالغرز پا مضاف مضافون لیهی که اغا مضافی نه مضافون لیهی بی نپوی بیوانی سوال مانی پوی نشو لی سوال داده چه زویعتوهو که داهو زمیر بیا راجه که مضاف تا یا بیا راجه که مضافون الیهی تا که زمیر راجه که مضاف تا خو پسات پا معنی که راجی معنی بداشه چه هر سڑه ده هر سڑی کار سر مقرون او پیوسته ده او که چر تا زمیر راجه که رجولین مضافون الیهی تا نو مقصود بالغرض پا مضاف مضافون الیهی کی اغا مضافون الیهی وی نه مضافی جواب داده چه زمیر راجه ده مضاف تا زمیر راجه ده مضاف تا او پسات به معنی که اگر که ظاهرن راضی خو حقیقتا پسات نشته زکه معنی داده چه هر سڑه ده هر کار سره پیوسته ده هر سڑه ده هر کار سره مقرون او پیوسته ده پوشو پا دی معنی وَلَعَمْرُكَ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا دا چلو رمزه ده دا اغا موازعونا چه آلت حضب دا خبر وجوبا نوش وی او مراد پا دی معنی هر حق زیده هر حق ترکیب ده چه مفتدا مقسم بیهی بی مبتدا سوی ده؟ مقسم بیهی بی خبر معنی پوئی گئی که نپوئی گئی او خبر پیل قسم بی او خبر پیل قسم بی خبر معنی پوئی او بی خبر حضب شوی بی او جواب قسم داغی پا زیبانده راولی شوی بی خبر معنی پوئی گئی لکا لعمر وکا لأفعلن نکزا خبر معنی پوئی دلتا خبر حضب ده پا حس پی وجوبی سرا ده وجه ده وجود ده قرینه او ده صدمه صدمه قرینه چکم طالبانو ذکر ده مقسم بیهی ده قرینه ذکر ده مقسم بیهی ده چه دلالت که پا فعل قسم بنده او صدمه صد ده خبر آغا چشه ده آغا اقامت ده جواب قسم ده پا زید چا بانی؟ خبر بانده نو عبارت دسه ده لعمرو که قسمی لأفعلن نکزا لعمرو که قسمی لأفعلن نکزا نو دلتا خبر حضب شوه ده چکم قسمی ده او جواب قسم چه لأفعلن نده پا زید خبر بانده قائم شوه ده دا هغسلور زینو طالبانو چه آلتا حضب ده خبر واجب بی ده وجه ده وجود ده قرنه او صدمه صد ده خبر نه بس نه ختم شد.